Vamos allá, Marta, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo, Maribel. Sí, pero llega el verano y llega el Scholar Stew, sí, a Formentera. Exacto. 1 de agosto es un también, no solo una actividad genial para los niños, sino también que es un respiro para los papás y mamás que están trabajando. Y bueno, ya más de una década que se lleva adelante este proyecto en la isla. ¿Y quién mejor para contarnos todo lo que sucederá en 2014 que la coordinadora del área de juventud del Consejo Insular de Formentera, Mónica Rey? Mónica, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. Buen día, Marta, buen día. Pues Mónica, estábamos hablando el inicio de este programa a las 9:30 de que el plazo de inscripción se extiende desde el 12 de este mes hasta el 19 y que las actividades se llevarán a cabo de lunes a viernes durante los meses de julio y agosto. Cuéntanos un poco la historia, porque yo creo, estaba calculando más de una década ya de la Escuela de Stew, ¿no? Sí, yo diría que como mínim fa 13 anys. Sí. Que ho porti primer ajuntament, ara Consell de Formentera, perquè crec que val la pena recordar que això va ser iniciativa de les APIMES de les diferents escoles de Formentera, que bueno, en la necessitat d'afavorir conciliació laboral i familiar són les associacions que varen iniciar aquest tipus d'activitats d'estiu. Sí. Estamos hablando de niños de entre 3 y 12 años, sí, y que pertenecen y que van a desarrollar sus actividades en los tres colegios públicos de la isla, ¿no es así? Sí, exacte. Podem dir que tot es projecta és un, però es desenvolupa entre centres educatius de primària infantil de Silla per facilitar els desplaçaments a les zones més properes on viuen les famílies. Estan parlant de Pilar de la Mola, Sant Ferran i el mestre Lluís aquí a Sant Francesc. Con respecto a la edición 2014, el plazo de inscripción, como decíamos, se abre el próximo día 12, se extiende hasta el día 19, de 9 a 14 horas en oficina de la OAC. Pero, ¿qué requisitos o qué condiciones tiene que tener la persona que va a inscribir a los niños? Porque creo que hay una prioridad para los que son residentes en Formentera, ¿no es así? Sí, sí, prioritat per empadronats a Formentera, però també dic, aquests dos darrers anys, gràcies a la incorporació d'altre tipus d'activitats, de caire esportiu i així, i de dir que tampoc no han tingut massa problema. És a dir, entren empadronats, segurament quedaran places, per tant, no empadronats probablement també puguin entrar. Sí. ¿Con cuántas places contamos este año? 200 places. Sí, hem de tenir en compte que són activitats pensades per això, 200 participants, i per desenvolupar-les en 22 monitors de temps lliure. Estamos hablando de una actividad que tendrá lugar desde principios de julio hasta el 29 de agosto, sí, de 9 a 14 horas, pero que cuenta con la posibilidad de esa escuela matinera que ya se había puesto en marcha hace unos años para que los papás y mamás que tienen que trabajar puedan dejarlos una horita antes, ¿no es así? Sí, sí, sí. Veient de l'èxit de la posada en marxa de l'escola d'estiu matinera, es va decidir donar-n'hi continuïtat. I bé, és un servei més que s'ofereix, que com dic té molt d'èxit i molt bona acollida. Per tant, a partir de les 8 del matí les escoles estan obertes i tots els al·lots ja poden començar a venir. La atención de los más pequeños de la isla estará a cargo de 22 monitores, contratados por la Consejería de Bienestar Social y Juventud del Consejo Insular, pero que muchos de ellos han participado en esos cursos que se han hecho durante los últimos años de monitor de tiempo libre y que tenían que ver con cubrir esas plazas desde Formentera. Sí, és veritat que durant uns anys va ser molt complicat cobrir aquestes places de monitors, perquè a Formentera no hi havia tradició de formar-se en aquest sentit. Per tant, es va decidir durant uns anys fer aquests cursos i per això en l'actualitat disposant de monitors, la majoria residents de Silla, que quan surt la convocatòria d'aquestes places es presenten i bé, tenen aquesta... Tenemos... Perdón, Mónica, tenemos una programación muy amplia porque no solo hay actividades lúdicas y juegos de agua, sino que también hay un montón de talleres, ¿no?, este año. Sí, són activitats molt variades que responen sobretot a tallers d'arts plàstica amb la finalitat d'estimular la imaginació, la creativitat, utilitzar moltes vegades materials de reciclatge, però també tallers que promouen l'activitat física, com puguen ser gimcanes, jocs esportius, altre tipus de jocs, de pati, aquàtics, de taula, tallers de música, on practiquen balls, danses, cançons, fan instruments musicals i després els fan sonar, què més? Tallers de teatre, de màgia, d'expressió corporal, contacontes, de cuina, que per cert és una activitat que agrada molt, on fan amanides de fruites, sucs, pastissos, galletes, bombons. I a part de tot això, també els divendres fan una sortida habitualment a la platja. A vegades són combinades aquestes sortides amb sortides en bicicleta. Pues la playa estarà present, com no puede ser menos en una isla, també la zona recreativa i el centro de interpretació de Can Marroig, però també els bomberos van a participar este any. Sí, cada any els hi feim aquesta petició i ells molt gustosament venen i també és una activitat molt agraïda, perquè pels nens és com molt espectacular, el camió dels bombers, els bombers expliquen quina és la seva feina, com treballen, i després per acabar el refresquen un poquet. Sí. Tenemos que hablar de precios, porque la escuela de estiu tiene un coste, obviamente. Cuéntanos un poquito el baremo de coste que tendrá, depende si eres residente o empadronado o no en la isla, ¿no? Sí. Mira, els preus són des de 140 euros per un mes i empadronats, fins a 210 per mes si no estan empadronats. Llavors sí que és interessant que tots els participants que estan a l'escola d'estiu durant 2 mesos, si fan un pagament únic de 2 mesos, els hi resulta més econòmic. I a part també, per nuclis familiars, és a dir, si són 2 germans, el segon germà té un preu de 106 euros mensuals, i en el cas que siguin 3 germans, que d'això ja és menys, però sí que el tercer té un preu simbòlic de 10 euros. También tenemos un uso opcional de la piscina municipal que tiene, bueno, un plus a la hora del precio, ¿no? Sí, com és una activitat que tu molt bé dius opcional, això són 2 dies a la setmana, mitja hora, dedicat a natació, això sí que són 30 euros mensuals a mes. También hay una relación con respecto a los desplazamientos, porque bueno, es importante que puedan desplazar sin que lo lleven los papás o las mamás al centro que les corresponde, y es el autobús. Sí, mira, d'això et puc dir que acabaran proposar i de manera experimental fer ús de les línies regulars de bus, pues promocionar el transport urbà. I de dir que això s'ha utilitzat aquests darrers anys, ha funcionat molt bé, per tant, us s'utilitzen línies regulars amb acompanyants. Els acompanyants són els propis monitors que, bueno, que fan el desplaçament depenent de les parades fins cadascun dels col·legis. Sí, per tant, tant per l'anada com per la tornada hi ha desplaçament en bus amb línia regular. También, Mónica, nos gustaría que le recordaras a los padres que hay unas jornadas informativas que comienzan el día 25 de junio. Cuéntanos un poquito, están repartidas en los distintos colegios, en distintos horarios, depende si son de infantil los niños que de primaria, un poco para que la gente se ubique, para que pueda conocer a los monitores, pueda charlar con ellos, saber qué tipo de actividades se van a desarrollar, ¿no es así? Sí, mira, això ho fem perquè com la informació és com molt genèrica, aprofitem aquests espais de reunió perquè els pares puguin demanar tot allò que vulguin saber sobre l'escola d'estiu. Jo abans us he comentat quins són els tallers i tipus d'activitats, però bé, ja dic, és una programació genèrica, comú a tots els grups, que després s'adapten, es van adaptant, els monitors programen activitats, els adapten en funció de les edats i les característiques de cada grup, i d'això és el que llavors explica en aquestes reunions amb pares. Podemos recordar que toda la información la obtenéis en la web consejdeformentera.cat, pero también la gente se puede acercar a donde estás tú, en el Centre de Joventut, Centre Social Esmolí, no sé si. Exacte, sí, a l'àrea de Joventut, Centre Social Esmolí, davant el cinema, de 9 a 2, qualsevol consulta, jo estic aquí. Por último, Mónica, nos gustaría recordar también, porque el área de juventud no solo ocupa la Escuela de Estiu, sino también el Casal de Joves, que tiene una amplia programación para este mes de junio. Cuéntanos a grandes rasgos qué harán los que son mayores de 12 años. Mira, cada mes es fa una programació diferent, ja s'ha començat de juny, també de cara a l'estiu, amb excursions, esport en espoli esportiu, un concurs de fotografia, per exemple, tenim aquest mes de juny, un taller de massatges, també, construcció de jocs de fusta. Això és el que tenim per aquest mes, aproximadament, i sí que és veritat que de cara a juny, agost, aprofitant que aquesta època estival, es fan un altre tipus d'activitats més de passar aire lliure, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, sí. També amb excursions i així. Una jornada amb socorristes, també, on els socorristes tenen l'opció d'explicar quina és la seva feina, i és una jornada que també agrada molt als joves. Sí. Pues estaremos muy pendientes de esta escuela de Estiu y tanto el Casal de Joves, que es a partir de los 12 años, el otro es de 3 a 12 años, hacen que los niños estén entretenidos durante el verano, sobre todo los más pequeños, y también sus padres pueden estar un poco más relajados durante esas horas que tienen que trabajar. Mónica Rey, estaremos muy pendientes de lo que pase. Yo creo que se lo pasarán genial, como siempre, y que esa escuela de Estiu será un éxito como cada año. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengas un buen día. Molt bé, gracias, buen día.